Witam Państwa bardzo serdecznie. To był Miles Davis w utworze So What. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo porankowej audycji muzycznej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę adres, na który możecie Państwo przysyłać swoje propozycje muzyczne. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A my sięgniemy do klasyki polskiego rocka. Przed Państwem Czesław Niemen i utwór Jednego Serca. Jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichym pomiędzy cichymi. Jednych ust trzeba jednego serca. Tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi. I rąk białych twoje, co by mi oczy zasłoniły moje, bym zasnął słodko, marząc o aniele, który mnie niesie w objęciach do nieba. A na falach eteru trzeciego programu w naszej porankowej audycji klasyka jazzu John Coltrane w utworze My Favorite Things. Pozostając w świecie klasyki jazzu, przed Państwem Krzysztof Komeda Quintet w utworze Katorna. Słuchają Państwo porankowej, trójkowej audycji muzycznej. Następny, jeden z gigantów jazzu, Herbie Hancock i utwór Watermelon Man. jedna z bardziej rozchwytywanych wokalistek, Justyna Święs, której rzeczywiście głosu zapomnieć się nie da. Dziś w towarzystwie Wojtka Mazolewskiego i jego zespołu z utworem Organizmy Piękne. Tak często odbiegam od tego, specjalnie dla Państwa jeszcze raz, ze względu na to, że został on wywołany mailami, utwór Future Vision w wykonaniu grupy Kerala Dust. I've got damnations.

że dla Romea ta łza znad planety spada i groby przecieka. A ludzie mówią i mówią uczenie, że to nie łzy są, ale że kamienie i że nikt na nie nie czeka. I jeszcze raz, proszę Państwa, klasyka jazzu światowego, wykonawca, który swoją muzyką potrafił opowiadać historię, co nie zdarza się zbyt często, Dave Brubeck i Take Five. Mm-hmm. Przypomnę jeszcze adres kontaktowy, na który możecie Państwo przysłać swoje propozycje muzyczne. Jeżeli byłbym uprzejmy prosić, to też o refleksje związane z muzyką jazzową, którą dziś w tak dużej dawce zaproponowałem w audycji porankowej. To wszystko ślijcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A teraz już trio z Trójmiasta w trzecim programie, grupa Popsysze i utwór Słońca.